Już 22, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 10 osób rannych w wypadku na Dolnym Śląsku, krajowa 8 zablokowana. Szef MON-u nie odpowiadał na pisma szefa BBN-u, interweniował prezydent, potwierdza to pismo, które upubliczniono w sieci. Francuskie służby zatrzymały dwóch mężczyzn, mieli planować zamachy podczas wieców przedwyborczych, byli zafascynowani radykalnym islamem. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, temperatura już w okolicach zera i niestety na drogach dochodzi do wypadków. Na krajowej 8 na Dolnym Śląsku samochód osobowy zderzył się z busem. Rannych zostało 10 osób. Nie wiadomo dokładnie, w jakim są stanie. W miejscowości Cieszyce na drodze z Wrocławia do Ząbkowic Śląskich droga jest zablokowana. Apelujemy do kierowców, żeby w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach zwolnili, jeździli ostrożnie, bo warunki będą trudne. Według IMGW w tym tygodniu w większości regionów w kraju będzie padał deszcz ze śniegiem albo śnieg. Do tego temperatury poniżej zera, informuje synoptyk Instytutu Kamil Walczak. Przymrozki będą nam towarzyszyć przez najbliższe co najmniej 3, a nawet może i 4 noce. Już teraz mamy wydane ostrzeżenia o przymrozkach dla 5 województw. Mam tu na myśli województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. W najbliższym czasie ostrzeżenia zostaną wydane o przymrozkach jeszcze dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. A przymrozki i opady oznaczają, że na drogach będzie ślisko. Niebezpieczeństwo jest tym większe, że wielu kierowców zmieniło już opony z zimowych na letnie. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Trzeba pamiętać, że ta mieszanka gumowa, z której jest opona zbudowana, w zupełnie inny sposób się zachowuje w niskich temperaturach. Jest bardziej twarda, nie ma takiej przyczepności, w związku z tym i manewrowanie jest trudniejsze. No i droga hamowania zdecydowanie dłuższa. W ostatnich 3 świątecznych dniach, gdy pogoda nie była jeszcze bardzo zła, w prawie 190 wypadkach zginęło 19 osób, a ponad 260 zostało rannych. Z pisma, które opublikowano na jednym z portali społecznościowych, wynika, że minister Antoni Macierewicz nie odpowiadał na pytania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I w tej sprawie interweniował prezydent Andrzej Duda. Nieco ponad miesiąc temu, 16 marca, wysłał pismo do szefa MON-u, informując w nim, że oczekuje pilnej odpowiedzi na wysłane wcześniej pytania Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent pisze też, że niektóre z tych pytań mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. A chodzi o pismo wysyłane przez prawie rok, bo od grudnia 2015 do października 2016 roku. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie prezydent Andrzej Duda skierował do Antoniego Macierewicza kilka pism, w których domagał się m.in. wyjaśnień w sprawie polityki kadrowej resortu obrony. W serwisie Trójki teraz Francja i informacje z tamtejszej prokuratury. Służby zatrzymały w Marsylii dwóch mężczyzn, obywateli Francji, którzy mieli planować zamachy. To miały być ataki podczas wieców wyborczych przed zaplanowanymi na niedzielę wyborami prezydenckimi. Szczegóły tej sprawy zna nasz korespondent. Dwóch mężczyzn posługujących się fałszywymi dowodami tożsamości dostało się pod koniec marca do Marsylii. Od długiego czasu byli oni pod obserwacją kontrwywiadu wewnętrznego. Prokurator Paryża wyjaśnia, że oprócz czarnej flagi tzw. państwa islamskiego, materiałów propagandowych dżihadu i wersetów z Koranu wzywających do walki z niewiernymi, w ich mieszkaniu znaleziono także broń. Odkryto tam pistolet maszynowy Uzi z dwoma magazynkami zawierającymi po 20 pocisków, półautomatyczny pistolet, Mausera, znaczne ilości amunicji, tłumik i nóż myśliwski, a także duże ilości gotowych do użycia materiałów wybuchowych. Ich celem miały być mityngi z udziałem czwórki faworytów. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kierowca miejskiego autobusu z Krakowa uratował życie rowerzyście. Stanisław Jóźwik, który w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym pracuje od wielu lat, dzisiaj odbierał gratulacje, także od władz miasta. Gratulacje za trzeźwość umysłu, szybką reakcję i umiejętności. Do zdarzenia doszło niespełna 2 tygodnie temu. Rowerzysta stracił przytomność przy jednym z przystanków autobusowych. Pasażerowie zaalarmowali kierowcę autobusu. Pan Stanisław zatrzymał pojazd, zawiadomił karetkę, a potem z pomocą pasażerów rozpoczął reanimację. W związku z tym, że nie dawał żadnych znaków życia, brak było pulsu ani oddechu, podjęliśmy akcję reanimacyjną do przyjazdu karetki. Myślę, że to około było 5-6 minut. Gdzieś bez momentu zawahania podjęliśmy od razu akcję reanimacyjną po prostu tego człowieka. W momencie, kiedy przyjechała karetka, zaczął pacjent dawać znaki życia. Każdy kierowca i motorniczy w krakowskim MPK przechodzi obowiązkowo kurs pierwszej pomocy, a autobusy i tramwaje są w większości wyposażone w zestawy do udzielania pierwszej pomocy. O 23 w Trójce kolejne informacje, teraz jeszcze parę słów o pogodzie.

Państwo pamiętają tę wyliczankę yin, yang, noc, dzień, ziemia, niebo, powolny, szybki, księżyc, słońce, śmierć, urodziny, zimne, gorące. To był fragment kompozycji yin, napięcie wysokiej energii ujarzmione. Słuchając z Państwem co wtorek o tej porze urozmaiconych nagrań, z niezachwianą pewnością mogę stwierdzić, że poruszamy się wśród artystów nie tylko swobodnie korzystających z coraz bardziej wyrafinowanych technologii, ale w różnych stylach świadomych aktywnej i rosnącej w siłę konkurencji. Nowi za pomocą klasycznych i wirtualnych syntezatorów łączą odległe estetyki, przełamują stereotypy, flirtują z tradycją, jazzem, rockiem, popem i awangardą. Przed tygodniem wśród proponowanych premier miał miejsce trójkowy debiut, który kontynuujemy. Maciej Falkowski, Extra Energy Voltage. Thank you. Extra Energy Voltage. Nasza trójkowa premiera. Utwór Skyflower. Skyflower to nie tylko kwiatek, ale także podniebna proca. To, co spada wystrzelone z tej procy, świeci w ciemności kolorowo. Okazuje się, że jest tam bateryjka, a ląduje na ziemi kwiatek. Skyflower. Maciej Falkowski przymusił mnie drugim utworem do przestudiowania, czy też przypomnienia sobie paru wzorów chemicznych. Grupa Carbo... no właśnie. Boję się wymówić tę nazwę. Grupa węglowodorowa, COOH. No, składnik kwasu mrówkowego. To najprostszy wzór, HCOOH, czyli co, dwa atomy wodoru, jeden węgla i dwa atomy tlenu. A najbardziej skomplikowany, stary, nowy, czy też linolowy, C17H29 i znowu ta sama grupa, COOH. Stady, właśnie studium na temat tej właśnie grupy będącej częścią związków organicznych. Extra Energy, Energy Voltage. Thank you. Extra Energy Voltage. Maciej Falkowski obecnie w Łodzi. Gdyby Państwo dostąpili zaszczytu, jak nam się w Trójce zdarzyło, mieć w rękach płytę Balances LP, zorientowaliby się Państwo, jak urozmaicone są propozycje kompozytora. To Studium Chemiczne, to przedostatni utwór, zwieńcza płytę, kompozycja Young, a otwiera ją, przypomniana nie bez powodu, we fragmencie Ing. A więc mamy taki wschodni akcent całości dotyczących inspiracji Extra High Voltage. Zechcą Państwo posłuchać. Thank you. Twórczość Macieja Falkowskiego potwierdza, że jednym z walorów nowych brzmień i eksperymentów jest wywoływana u słuchaczy ciekawość. To był nasz debiut nagrania premierowe. Jeżeli chodzi o płytę następną, to wygrzebałem ją ze swojego archiwum. Ukazała się ona w roku 2001. Jest pierwszym autorskim albumem artystki Sabiny Warner. Państwo zapewne pamiętają z Barbarą Zielińską Wam. Tworzyły śląskie elektroniczne duo, później było trio, panie grały z perkusistą, a później drogi obu artystek rozeszły się. Czeka na nas kilkunastominutowa wyprawa po rozsłonecznionych kontynentach. Oficyna dysponująca arcybogatą płytoteką z muzyką ilustracyjną, dodajmy, że w znaczącej przewadze elektroniczną. Paris Music zainteresowała się twórczością bardzo wielu rodzimych syntezatorzystów. W tej materii Sabina Warner nie stanowi znaczącego wyjątku. Natomiast elektropop melodyjny, pastelowy w jej wykonaniu powstały z jej inspiracji. Mam nadzieję, zainteresuje Państwa. Tym bardziej, że płyta nosi zachęcający tytuł Sunny Travel. Utwór pierwszy, Clermont, to nazwa we Francji dość uniwersalna. Mianowicie jest parę miast, które tak się nazywają, ale nie tylko w Europie, bo mamy Clermont w Kanadzie, a także w Stanach Zjednoczonych. A później państwo w Afryce. Sabina Warner zaprosi nas do Katangi. Jestem pewien, Clermont prawdopodobnie 15 lat temu w Trójce było prezentowane jako zwiastun tej słonecznej podróży Sabiny Warner. Ale teraz już na pewno premiery, oczywiście spóźnione o te kilkanaście lat, Katanga. musimy uwierzyć, Sabinie Borner, że byliśmy w Afryce. Państwo o nazwie Katanga, a teraz Kotlina w Botswanie. To ciąg dalszy impresji z tego kontynentu. Tytuł utworu Kalahari. W Botswanie. Odbywamy w Trójce w studiu muzyki Słoneczną Podróż. Taki tytuł nosi debiutancka płyta Sabiny Borner. A teraz o, Państwo słyszą już te dźwięki, nie ma wątpliwości. No właśnie, jesteśmy w Chinach. Thank you. 18 minut, 23. I ciągle jesteśmy w Chinach. To był Sichuan, nazwa prowincji. Za chwilę Pola Ryżowe i to ostatni utwór ze słonecznej podróży, którą zaproponowała nam przy swych syntezatorach Sabina Borner. Pola Ryżowe. Kiedy w ubiegłym roku w Filharmonii Szczecińskiej miał miejsce koncert poświęcony pamięci Edgara Frezy, a przypomnę, że w studiu muzyki w ostatniej marcowej i pierwszej kwietowej audycji słuchali Państwo obszernych fragmentów z tego występu, nie powiedziałem wówczas, że ten koncert mógł się odbyć w terminie, który wcześniej był przewidziany na występ Klausa Schulze. Jeden z wielkich, z największych światowej muzyki nie mógł przyjechać do Szczecina. Natomiast w ubiegłym roku, kiedy sięgnęliśmy po album właśnie Klausa Big in Japan, zrealizowany w Tokio w 2010 roku, obiecałem, że powrócimy do tej muzyki. Dopiero dzisiaj mam okazję Dodam tylko, że już Państwo słyszą syntezatory Klausa. Dodam tylko, że ten album, który Trójka zdobyła, jest wersją europejską. Do japońskiego wydawnictwa była dołączona 80-stronicowa książeczka. Pewnie byłby pretekst, żeby poczytać, co też Japończycy sądzą o muzyce Klausa Schulze, a być może nie widziałem tego albumiku, są tam wyłącznie zdjęcia geniusza syntezatorów. Nippon Benefit, jedno z krótszych nagrań, utwór wykonany przez Klausa Schulze w Tokio w 2010 roku. Thank you. przypomina Państwu, że znajdujemy się w Tokio. Nippon Benefit, te molowe tonacje Klausa Schulze urzekły japońską publiczność, a nabywców albumu Big in Japan na całym świecie. Jeszcze tylko uwaga, 110 lat temu włoski futurysta Ferruccio Busoni w swym dziś historycznym eseju o nowej estetyce w muzyce przewidywał powstanie i rozwój użytecznego elektrycznego instrumentarium. To było 110 lat temu, a parę lat później po Busonim poeta Filippo Marinetti w manifestie futurystów pisał jak wizjoner, że w dobie postępu technicznego wypada łączyć wielkie tematy muzyczne z królestwem maszyn i zwycięskiej elektryczności. Jak bardzo zwycięskiej, przekonają się Państwo w kolejnych wydaniach wtorkowego, trójkowego Studia L Muzyki.